Αλλάζουμε εντελώς ατμόσφαιρα και πάμε στα σπάνια παλιά τραγούδια που διασκευάζονται συνεχώς, έρχονται στην επικαιρότητα μέσω ταινιών, τηλεόρασης, από τους νεότερους τραγουδιστές, αφού είναι πραγματικά διαμάντια. Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν και Μπραζίλ. Ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη ώρα σε αυτό το αφιέρωμα της εβδομάδας με τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν, από τα μεγαλύτερα αστέρια της Βραζιλίας, συνθέτης και τραγουδιστής και πιανίστας και κιθαρίστας, από τις δυνάμεις της Bossa Nova που τη δημιούργησε μαζί με μια άλλη ομάδα, δημιούργησε αυτό το στυλ της μουσικής στη δεκαετία του 60. Το Μπραζίλ είναι ένα κλασικό τραγούδι από την Βραζιλία, όπως και το «The Girl from Ipanema» που έχει γράψει ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν, αλλά εμείς το ακούμε από έναν καταπληκτικό διευθυντή ορχήστρας στην Αμερική, Αμερικανό, που δεν υπάρχει πια, τον Percy Faith. Thank you. Percy Faith και το Girl from Ipanema. Ένα τραγούδι του 52 τώρα, τότε βγήκε, γραμμένο από τον πολύ σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα George Shearing, που έγινε από αυτά που λέμε jazz standard και τραγουδιέται μέχρι τις μέρες μας. Αναφέρεται στον Charlie Bird Parker και το Jazz Club Birdland, που είχε δημιουργηθεί σαν αναφορά στον Charlie Bird Parker. Στον Charlie Bird Parker, με συγχωρείτε. Λοιπόν, Lullaby of Birdland με την τεράστια Sarah Vaughan. Always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κρόλεϊ Ρόμπερ του Ντάουντον Άμπεϊ. Παρόν. Παπασταύρου Λίζα. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Παρούσα. Μποντ Τζέιμς του 007. Μποντ, λέω. Τζέιμς Μποντ. Είναι σε αποστολή. Καλώς. Πρωταθλήτρια Champions League της Ευρώπης. Παρούσα.

πιανίστας. Λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι το νέο τραγούδι του James Bond, της ταινίας που βγαίνει σε λίγο, θα το πει ο Sam Smith, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Και παρουσιάσαμε μερικά τραγούδια έτσι για να τον μάθετε. Το πρώτο τραγούδι σε ταινία James Bond το είχε πει ο Matt Monroe, ένας από τους καλύτερους κρούνερς της Βρετανίας τα χρόνια του 60. Τον ακούμε σε ένα άλλο τραγούδι, το My Kind of Girl. She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She's wise like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and a smile kind of like a pearl. To my mind, she's my kind of girl. Pretty little face, that face just knocks me off my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. Pretty little face, that face just knocks me off of my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She even cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. And my heart's kind of full of joy, because she told me I'm her kind of boy. Το επόμενο σπουδαίο τραγούδι θα μπορούσα να το παίξω με τον Louis Armstrong και την Ella Fitzgerald, τον Fred Astaire, τον Count Basie, τον Sammy Davis Jr. και με την Carmen McRae που το έχουν πει. Επίσης την Billie Holiday ή τον Steve Lawrence με την Eddie Gourmet, τη Lina Horn. Όμως εγώ το διαλέγω με την Marilyn Monroe. Είναι το A Fine Romance. Take romance, I'll take jello. You calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults and all morals. I've never mussed the crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. A fine kisses are fine. Romance, my friend, this is true love. Should have the thrills that a healthy crime has. We don't have half the thrills that the march of time has. Oh, fine romance with no clinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the Ile de France. I haven't got a chance. My heart's not made of plastic. You're the reason I'm sarcastic. 'Cause this is a fine, fine romance. Η επόμενη ηθοποιός δεν έχει γίνει βέβαια θρύλος όπως η Μέρλιν Μονρό. Εξάλλου ζει ακόμα και είναι 74 ετών, όχι τόσο μεγάλη. Υπήρξε θεά στην εποχή της και ακούγοντας το όνομα Anne Margaret, την περνάτε για μια starlet. Όμως σας θυμίζω ότι έχει παίξει σε πολύ καλές ταινίες με εξαιρετικούς ρόλους, όπως ας πούμε στην ταινία του Nichols το 71, «Η γνώση της σάρκας». Επίσης, σε μια πάρα πολύ καλή ταινία δίπλα στον Steve McQueen, το 1965, «The Cincinnati Kid». Έχει παίξει στο Tommy, το 75, και δίπλα στον Elvis, στο Viva Las Vegas, το 64, μεταξύ άλλων. Ήταν υποψήφια δύο φορές για Oscar και Grammy. Έχει πάρει διάφορα βραβεία και βέβαια έχει αφήσει αρκετούς δίσκους πίσω της. Anne Margaret, ποιο να ακούσουμε, ας ξεκινήσει το τραγούδι, ναι, το 13 Man. Last night I was dreaming, I dreamed about the H-bomb, where the bomb went off and I was caught, I was the only girl on the ground. The only girl in town. And as funny as it may be, the one and only girl in town was me. A 13 man and me, the only girl in town. There were two men every morning, seeing that I was well fed. And believe you me, one sweetened my tea while the other one buttered my bread. Two men giving me oil wells, two men are giving me gold, and another sweet thing bought me a diamond ring, about the 40 carats I have sold. 13 men and me, the only gal in town. There were 13 men and me, the only gal around. It was something I can't forget, 'cause I think of those 13 gentlemen yet. 13 men and me, the only gal around. Well, there were three guys dancing the mambo, three guys balling the jack, and all the rest really did their best. Boy, shit, it was a lively pack. Oh, 13 men and me, the only gal in town. There were 13 men and me, the only gal around. Though she won't tell you where she's been, 'cause it was just a dream, I hope I dream again. A 13 men and me, the only gal around. Are there were 13 men. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Την ανάγκη για κυβέρνηση με ευρεία και συμπαγή πλειοψηφία τόνισε μέσω του Βήμα 99,5 ο Γιάννης Δραγασάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η αυτοδυναμία δεν σημαίνει απαραίτητα και άρνηση συνεργασιών. Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει τη συμφωνία και ο τρόπος υλοποίησης έχει μεγάλη σημασία, πρόσθεσε. Για κρυφό πρόγραμμα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού με την ευρύτερη δυνατή συνένεση ζητούν Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε τη μαγική συνταγή, αλλά δίνουμε μάχη ενάντια στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις μνημονιακές δυνάμεις. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ υποστήριξε ότι το εθνικό νόμισμα έχει δυσκολίες, αλλά δεν είναι καταστροφή. Με 2,1 εκατομμύρια ευρώ συνολικά θα χρηματοδοτηθούν τα κόμματα για τις εκλογές. Τη σύγκληση Συνόδου Κορυφής για το Προσφυγικό ζήτησε σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Από τις 10 μέχρι τις 17 του μήνα θα γίνουν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ της χώρας. Για πρώτη φορά φέτος, οι εγγραφές θα γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Από την Παρασκευή, δικαιούχοι επιδομάτων πρόνοια στο Δήμο Αθηναίων θα μπορούν να εισπράξουν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους το επίδομα του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου. Στα αθλητικά για το Ευρωμπάσκετ, αυτή την ώρα Ελλάδα-Γεωργία 36-18, αγώνας μεταδίδεται από Αντένα και ΟΤΕ TV. Και ο καιρός, σπραδικές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική αναμένεται μόνο συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ομαλά διεξάγεται κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε με αυτά τα παλιά standards. Και σας υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό αναμεταδίδεται και το βράδυ μεταξύ 2 με 4 εδώ στο Βήμα FM και με επιπλέον τραγούδια αφού δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Το 1930 γράφτηκε το On the Sunny Side of the Street και από τότε το είπαν πάρα πολλοί από τους μεγάλους στη jazz. Εγώ το επιλέγω στην εκτέλεση του τροπετίστα Dizzy Gillespie. Μαζί του θα είναι ο Joe Carroll. The better and the better of the raindrops trickling down your face. I used to walk in the shade with my blues on parade. Well, I'm not afraid, 'cause the Rovers, the Rover, passed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller with gold dust at my feet on the sunny. Yes, on the sunny. On the sunny side of the street, του Μανχάταν όμως, γιατί το επόμενο είναι ένα τραγούδι που αφορά αυτό το νησί της Νέας Υόρκης. Το μοναδικό Μανχάταν πρωτακούστηκε το 1925, το τραγούδι αυτό πριν από 90 χρόνια, και συνεχίζεται να διασκευάζεται. Είναι η Έλα Φιτζέραλντ. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan to an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Το τελευταίο άλμπουμ της, η Έλα Φιτζέραλντ, το κυκλοφόρησε το 1989 με τραγούδια από αυτά που παίζουμε τώρα, jazz standards, από την εποχή του swing και για τα επόμενα 50 χρόνια. Όσο διατηρούσε αυτή την απίθανη καριέρα, από τα τέλη του 30 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Το άλμπουμ αυτό είχε πάρει βραβείο Grammy και λεγόταν All That Jazz, από ένα τραγούδι που υπάρχει μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Εμείς ακούμε το All That Jazz, αυτό το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ της Έλα Φιτζέραλντ του 89 με τον Μέλ Τορμέ. With you and all that jazz, you're my dream come true. and all that jazz. Baby, you're too much. You got the skin I love to touch. The skin I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips that suit my taste. And your fingertips can't be replaced. Oh, baby, what you got, nobody has. And I got you and all that jazz. Really too much. You got the skin that I love to touch. The skin I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips that suit my taste. And your fingertips, they cannot be replaced. Oh, baby, what you got? Nobody has. I got you. Yeah, I got you. Hey, I got you. And all that jazz. And all that jazz. Πάρα πολλοί από αυτούς που παίζουμε έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά οι επόμενοι είναι στα 69 της και είναι εδώ, με προβλήματα βέβαια, αλλά είναι εδώ. Από την καλή της εποχή, η Λάιζα Μινέλη. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. You are the sunshine of my. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα εσύ κύριε πολίτη πας στην κάλπη, θα ψηφίσεις. Γουστάρεις 4 μονάδες πάνω ΦΠΑ ή θες να βάλουμε ανάλογα στον αντικαλυστικό νόμο πιο φιλικό στις επιχειρήσεις και να σου ρίξουμε τους φόρους. Αυτό επιλέγουμε στις 20 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Τώρα μου λέει ο Βασίλης, αν ο ελληνικός λαός επιλέξει να αυξηθούν οι φόροι και να μην αλλάξουν τον αντικαλυστικό νόμο, θα πρέπει εγώ ο Γεωργιάδης που πιστεύω ότι να κάνουμε το ανάποδο, να μπαίνω στη Βουλή και να ψηφίσω αυτό που θέλει ο Τσίπρας, δηλαδή να γίνουμε κομμουνιστές στην Ελλάδα, αυτό μου λες. Να γραφτούμε και μια κόβα όλα, να βγάλουμε ένα σπουδαίο πάνω στο μπαλκόνι και να νομίζουμε την αστερόιδα. Άσε μας, Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το επόμενο τραγούδι είναι του Σασά Ντιστέλ και έγινε ιδιαίτερα γνωστό στην Αμερική σε αυτήν την μοναδική εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα με τον Τόνι Μπένετ. Good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Στις δεκαετίες του 40, 50, 60 υπήρχαν πάρα πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές με διεθνή καριέρα, Αμερικάνοι που όμως ήταν ιταλικής καταγωγής. Πάρα πολλοί. Αμέτρητοι. Ένας από αυτούς που δεν έχει ακουστεί ακόμα εδώ στο πρόγραμμα είναι ο Βικ Νταμόν. Just to know somehow you are near. I have often walked on this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. For just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can't be here on the street where you Μία από τις πιο πετυχημένες εκτελέσεις σε δίσκο 45 στροφών το 56 από το musical My Fair Lady ήταν αυτή του Vic Damone που ακούσαμε, ιταλικής καταγωγής ο Vic Damone, crooner της εποχής, On the Street Where You Live. Να κλείσουμε έναν άλλον ιταλικής καταγωγής crooner που τον έχετε δει στην καλύτερη για πολλούς ταινία όλων των εποχών, το The Godfather. Στο Godfather λοιπόν του Coppola εμφανίζεται ο Αλ Μαρτίνο στο ρόλο του Johnny Fontaine, αυτός εκεί που τραγουδά. Αλ Μαρτίνο και Spanish Eyes, η συνέχεια αύριο. Are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Eyes will wait for me.